Balny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Czwartek. Dzisiaj, 9 lipca, serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Sąd odrzucił wniosek o areszt wobec kierowcy autobusu, który przedwczoraj w Warszawie spowodował wypadek. Przedostatni dzień kampanii. Prezydent mówił w Wieliczce o roszczeniach wobec Polski, a kandydat koalicji o dumie z ostatnich 30 lat. Protest Greenpeace przed Notre Dame oprotestowała minister kultury Francji. Kierowca autobusu, który spowodował wypadek na warszawskich Bielanach, nie trafi do aresztu. Zdecydował o tym Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza, który nie przychylił się do wniosku prokuratury, mówi adwokat kierowcy Mariusz Bartosiak. Na szczęście nie wszyscy sędziowie uważają, że tymczasowy areszt jest niezbędnym elementem postępowania karnego. Mam nadzieję, że już za chwilę będę mógł zobaczyć się ze swoim klientem w warunkach wolnościowych. Wczoraj prokuratura potwierdziła, że w organizmie mężczyzny stwierdzono pochodną mefedronu. Adwokat powiedział, że zarzuty są nieprawdziwe. Mogę tylko powiedzieć tyle, że nieprawdą są twierdzenia, jakoby mój klient miał zarzut prowadzenia autobusu pod wpływem czy też po użyciu narkotyków. Na pewno teza, że mój klient prowadził autobus pod wpływem narkotyków jest nieprawdziwa i narusza jego dobra osobiste. Kierowca autobusu we wtorek przed południem uderzył w kilka zaparkowanych samochodów i latarnie. Do szpitala trafiła pasażerka autobusu. Kampania wyborcza na finiszu. Prezydent Andrzej Duda jest na południu Polski, a Rafał Trzaskowski na Mazowszu. Polska nie będzie realizowała roszczeń wynikających z ustaw przyjętych w innych państwach. Dopóki jestem prezydentem, powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Wieliczki Andrzej Duda. Dodał, że nie ma podstaw do kierowania wobec Polski roszczeń dotyczących wojny. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje odszkodowań, jeżeli stała się krzywda, bo stała się straszliwa krzywda, to trzeba popatrzeć, kto drugą wojnę światową wywołał i tam skierować swoje roszczenia. Z całą pewnością uzasadnione. A ja już mówiłem bardzo głośno 1 września zeszłego roku w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Kto ją wywołał? Wywołały ją Niemcy hitlerowskie, które napadły na nas. Dołączyła do tego stalinowska sowiecka Rosja. Rozwój, którym cieszy się Polska, jest zasługą samorządowców i obywateli, a nie polityków, powiedział z kolei w Ciechanowie kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Rafał Trzaskowski dodał, że mieszkańcy Polski nie mogą dać sobie odebrać dumy z drogi, którą przeszli w ciągu ostatnich 30 lat. Wy świetnie wiecie, jak mało kto, że nikt wam nic nie dał, że to jest owoc waszej ciężkiej pracy. I dzisiaj politycy, którzy mówią, że to wszystko dzięki nim, którzy rozdają czeki bez pokrycia, muszą się skonfrontować z tym, że tak naprawdę ten olbrzymi sukces ostatnich lat, to jest przede wszystkim sukces obywateli. I to wam trzeba za ten sukces podziękować. Dziękujemy bardzo. W ramach kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski odwiedza dziś Mazowsze. Gdańsk, Gdynia, Sopot i Kraków chcą się wspólnie promować. Chodzi o ożywienie turystyczne, kulturalne i gospodarcze w czasie epidemii. O inauguracji wspólnego przedsięwzięcia poinformowali na rynku głównym w Krakowie Andrzej Kulik, wiceprezydent tego miasta, i Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. Sądzimy, iż Kraków, szczególnie być może w tym roku, jest takim dobrym miejscem na wyjście w siebie. Jak rzadko które miasto, Kraków nadaje się do takiej refleksji. Bardzo często goście przybywający do nas z różnych części Polski zwracają na ten szczególny klimat intelektualny naszego miasta uwagę. Będziemy chcieli, my jako Sopot, zachęcać mieszkańców Krakowa, ale także gości, którzy tutaj do Krakowa przyjadą, mieszkańców regionu, żeby odwiedzili Sopot i poznali może nie tylko Mąciak i Molo. Sopot będzie się promował w Krakowie hasłem Sopot naturalnie kulturalny, a Kraków w Trójmieście kampanią Kraków nieodkryty. Przenosimy się do Szczecina, gdzie prokuratura przedstawiła zarzuty groźnej grupie przestępczej. Przed sądem staną członkowie gangu Dziobaka i kulturysty, mówi Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Prokuratorzy Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucili oskarżonym popełnienie kilkunastu czynów polegających na utworzeniu, kierowaniu i przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta popełniała szereg przestępstw z użyciem groźby bezprawnej lub przemocy, m.in. rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, pobić, wymuszeń, zwrotu wierzytelności czy obrotu narkotykami. 15 lat więzienia. Klimat, trzeba działać, transparent. Z takim hasłem wywiesili na wielkim dźwigu przed Notre Dame działacze Greenpeace. Dźwig służy do wyjmowania rusztowań, które stopiły się w pożarze w kwietniu ubiegłego roku.

czerwieni. Wyrosną mi liście jak ręce, uroczyście w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. I odrosnę. I odrosnę. I odrosnę. I odrosnę. Wszystko się w tym nagraniu zgadza, prawda? Zgrywa także trąbka, te rytmy, no i oczywiście ona, Krystyna Prońko, numer jeden z nowej płyty Lubię specjalne okazje. A właśnie, będzie okazja, by spotkać się z panią Krystyną, by posłuchać spotkania na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszam w imieniu Mariusza Owczarka. Proszę słuchać uważnie Trójki w najbliższą sobotę przed południem. Reportaż w Trójce. 12 minut po 18. Teraz raz jeszcze będziemy Państwa zachęcać do udziału w głosowaniu. Tym razem z pomocą reportażu. Dziś o akcji Twój głos ma moc. To wyjątkowy projekt, w którym osoby z niepełnosprawnościami namawiają do głosowania. Jest to najprawdopodobniej jedyna taka inicjatywa w Polsce. Twój głos ma moc. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Układamy piłkę pomiędzy kolanami. Dawaj. Dłonie do kolan, kolana do dłoni. Jednocześnie możesz oderwać też stopy od materaca. No dawaj. Otóż to. Co to za miejsce? To fundacja Avalon. Czyli fundacja, która wspiera osoby z niepełnosprawnością, osoby przewlekle chore z całej Polski tak naprawdę. Mamy ponad 10 tysięcy podopiecznych. Jak widzę linę. To nie jest moje ulubione ćwiczenie. No ona jest trudna, w sensie to jest takie ćwiczenie, jak ćwiczą superbohaterowie, tak jak się widzi na filmach i że oni tak tymi linami operują i to idzie tak szybko, a dla mnie to jest strasznie trudne. Natomiast no mam nadzieję, że dojdę do superbohaterskiego poziomu. Nie gadu, tylko... Machaj nogami, macham, no. W naszej fundacji tak już jest, że i od pracowników, i od naszych pacjentów bije pozytywna energia. Ja mam taki, to się nazywa kaczkowaty chód. Kiedy ja siedzę, nie widać tego, że jestem osobą z niepełnosprawnością zazwyczaj. I na przykład, kiedy ja czasami wracam z fizjoterapii w autobusach i tramwajach, siadam czasami wtedy na dowolnym tak naprawdę często miejscu. No i siada jakaś inna osoba. Może być to nawet, powiedzmy, starsza pani, która całkiem nieźle wydaje mi się funkcjonować. I moim automatycznym odruchem nie jest w tym momencie, żeby wstać. Ale automatycznym odruchem czasami osób, które są wokół mnie jest... A przepraszam bardzo, dlaczego pani nie ustępuje pierwszeństwa? Nie widzi pani, że to jest miejsce dla osoby z niepełnosprawnością? No widzę, dlatego na nim siedzę. Ponieważ ja mam dystrofię mięśniową. Mam górną część ciała mniej ruchliwą. Nie potrafiłam od dziecka dmuchać balona. Albo moja po prostu trauma z dzieciństwa, uśmiechnij się do zdjęcia. I niestety nie potrafię tego zrobić fizycznie. I no kiedyś jako dziecko nie miałam sobie też tego wytłumaczyć, co było dość trudne. Natomiast ja od dziecka chciałam być archeologiem, więc pierwsze co zrobiłam tak naprawdę, jak się dowiedziałam, że to jest dystrofia mięśniowa, czyli zanik mięśni. Więc ja pamiętam, że moją pierwszą reakcją było to, że się popłakałam. I moje zapytanie do pani doktor było, to nie mogę być archeologiem. Natomiast jestem egiptologiem. Tak jak zresztą od dziecka marzyłam ze specjalnością, więc zostałam po prostu językoznawcą. Więc gdzieś znalazłam na to sposób. I ze mną jest tak, że ja, jak nie ma drzwi, to są okna. Ja tymi oknami. Bo to jest misja naszej fundacji, żeby ich motywować do aktywnego życia społecznego. Kto jest ojcem chrzestnym tego przedsięwzięcia? Ojcem chrzestnym. Kto jest? Sebastian Luty oczywiście. Sebastian stworzył tak naprawdę niesamowitą fundację. Jak siebie pamiętam, pełny energii, planów na przyszłość. Młody, fajny, zakręcony człowiek. Bardzo imprezowy, energiczny i taki byłem niezniszczalny. I nagle pyk. Mam książkę Szymona Hołowni, Ludzie na walizkach. Widać, że organicznie nie znosi rozwadzenia się nad swoim stanem. Spotkaliśmy się w jego mieszkaniu na nowym warszawskim osiedlu. Dzwoniąca komórka, laptop, co chwila sygnalizująca odebranie nowej poczty. I Sebastian, nie mogący wprost usiedzieć w miejscu, lawirujący między tym wszystkim na wózku. Wszystko się zmieniło w moim życiu. Skończyłem wyższe studia ekonomiczne. Tam poznałem fajnych ludzi. Fajne osoby, które też miały zajawkę na punkcie kariery. To chyba były dobre czasy w gospodarce. Już na czwartym roku studiów to moja sekretarka pamiętała o moich egzaminach. Ja w zasadzie na studia to jeździłem między spotkaniami. To była firma, która zajmowała się doradztwem finansowo-ubezpieczeniowym i to naprawdę bardzo fajnie się kręciło. Udało mi się dogadać z moimi wspólnikami, sprzedałem udziały w firmie. To zapewniło mi możliwości finansowe wyjazdu na Hawaje. Ja zawsze byłem osobą, która uwielbiała uprawiać sporty ekstremalne, zawsze się interesowałem wszystkim co nowe i z dużą ilością adrenaliny. To jest takie zdjęcie mnie jeszcze sprzed wypadku, niosącego kajt. I Hawaje, dużo pieniędzy, dziewczyna, wbiegałem do wody. Żeby to był skok ryzykowny czy jakiś ekstremalny sport, no to miałbym przynajmniej do siebie pretensje. Gdy już było wystarczająco głęboko, chciałem się zanurzyć, rzuciłem się na przysłowiowe cycki, uderzyłem głową w dno. Widocznie było jakieś wypłycenie, mielizna czy jakaś wydma podwodna. Uderzenie spowodowało natychmiastowy paraliż całego ciała. Z silnego, młodego mężczyzny zamieniłem się tak naprawdę w wegetujące warzywo na respiratorze. Sebastian był królem życia do czasu wypadku. Uczył mnie wspinać się na sztucznej ścianie w skałkach, także był dla mnie człowiekiem, którego poznałem właśnie od tej strony sprawności fizycznej. No. Zastanawiałem się wielokrotnie, jak ja bym się czuł, będąc w sytuacji Sebastiana. I na pewno nie miałbym siły, żeby udzielać się gdzieś na zewnątrz, prowadzić fundację, zajmować się jeszcze innymi ludźmi, co on robi dzisiaj. Moja pierwsza firma nazywała się właśnie Avalon. Lubię tą nazwę. Avalon to jest taka wyspa szczęścia. Ja zawsze mam plan działania i zawsze mam plan B. No ja nawet z łóżka nie wstaję, jak nie mam planu B. Nie daję się i na pewno się nie dam. To by było nie w moim stylu. Biorę sprawy w swoje niepełnosprawne ręce. Takie zmotywowanie przez zapewnienie darmowej rehabilitacji, porad. To co? Już jesteśmy gotowi? Waleczny, niesamowity szef, który daje nam ten sygnał, że powinniśmy ruszyć z takim projektem, ponieważ tu jest potrzeba, czy z innym, bo oprócz tych projektów wsparcia, takich jak rehabilitacja, czy projekty właśnie finansowe, mamy także projekty wizerunkowe, czyli projekt Avalon Extreme. Projekt sportów ekstremalnych. Mamy również własną drużynę rugby. Niedawno odbywały się właśnie zawody i szkolenia seatweekowe, z którymi często jeździmy po całej Polsce. Mam na imię Krzysztof. Generalnie jestem administratorem systemów BI, czyli Business Intelligence w światowej korporacji. Jestem szczęśliwym posiadaczem stwardnia rozsianego. Wszyscy wiedzą, że jestem chory. Na początku takie odnosiłem wrażenie, że było takie, po co do pracy chodzę? Siedź w domu. W tej chwili już nie odnoszę takiego wrażenia. Znaczy, nie uważam, że jestem gorszy. Tak jak mówię, dlatego nauczyłem się latać na motoparalotni. Latam solowo. Jestem po lotach solowych. Mamy tak dużo projektów, a teraz właśnie projekt wyborczy również. Troszkę jest takiego ADHD pozytywnego, zmieniającego świat, gdzie osoby z niepełnosprawnością właśnie zachęcają do udziału w wyborach. Celem naszej akcji, takim ważnym, jest właśnie pokazanie, że te osoby są aktywne, że one są w społeczeństwie, że są de facto największą mniejszością w Polsce, bo to jest ponad 3 miliony osób. Akcję wymyślił Sebastian. Teraz właśnie próbuję zalogować się do komputera. I chciałabym Pani pokazać naszą akcję prowyborczą. Wchodzimy do social mediów Fundacji Avalon. I tutaj właśnie jest centrum dowodzenia naszej akcji. Akcji Twój głos ma moc. Pomysł był taki, że akcja ma być bardzo prostą inicjatywą, która opiera się na zdjęciach 15 osób z niepełnosprawnościami. Przygotowaliśmy plakaty, na tych plakatach mamy hasło, Twój głos ma moc oraz hasło, które pasuje do każdej z osób. Tutaj Pani widzi akurat Panią Agatę Roczniak, jest fotomodelką i właśnie bardzo zależy jej na modzie, dlatego hasło brzmi tak, ja teraz zacytuję. Agata wie, że głosowanie nie wychodzi z mody i zawsze chodzi na wybory. Tutaj na kolejnym plakacie widzimy Piotrka. Piotrek z mózgowym porażeniem dziecięcym jest niesamowitą osobą, która zmienia przede wszystkim cały mój system wartości. Porusza samodzielnie tylko jedną stopą i za pomocą tej stopy komunikuje się ze światem. Reszta jego ciała jest spastyczna, nie podlega jego wyborom, jest niezależna od niego. Piotrek sam przyjeżdża do fundacji, sam porusza się po Warszawie. Piotrek ukończył informatykę na Politechnice Warszawskiej. No i pomimo, że nie chodzi, zawsze chodzi na wybory. Takie hasło jest na plakacie. A tutaj już dość przewrotne hasło innego naszego podopiecznego, Konrada, który miał amputowaną jedną z nóg. No i Konrad zawsze na wybory leci na jednej nóżce. Efekty akcji tak naprawdę przerosły nasze oczekiwania. Dotarliśmy do ponad 40 tysięcy osób. Uzyskaliśmy ponad 2,5 tysiąca różnego rodzaju reakcji, udostępnień. Także widać potrzebę takiej akcji właśnie, takiej neutralnej, jednoczącej, przyjemnej i pozytywnej akcji. A tutaj wspiera nas oczywiście Sebastian Luty, pisząc: zabierz głos, bo go stracisz. Tutaj też przed pierwszą turą jednej z naszych podopiecznych bardzo się spodobał nasz plakat i piękna Olga, która na nim jest, i napisała tak: ona ma dobre wybory, szczególnie te dotyczące designa wózków, czadowy. Gapiłbym się długo i bezczelnie. A to dlatego, że Olga po prostu siedzi na wózku nie takim zwykłym do jazdy codziennej, tylko to jest wózek, który wygląda jak rydwan rzymski do gry w rugby, ponieważ Olga była zawodniczką rugby na wózkach. I co było w tym haśle? Olga nie szuka wymówek, zawsze chodzi na wybory. Tak, teraz jest dodatkowa trudność w postaci koronawirusa, jak najbardziej. Natomiast można próbować właśnie korespondencyjnie. No, to jest wybór. Natomiast ja uważam, że to jest też troska o siebie samego na przyszłość. A w pierwszej turze było tak, że nie było bardzo dużo ludzi, którzy stali akurat w kolejce. Wszyscy zachowywali te wszystkie obostrzenia, były maseczki, był płyn dezynfekujący przed wejściem. Ja akurat mieszkam w Warszawie na Pradze Północ, no i u nas w szkole, w której ja głosowałam, ja byłam chyba około godziny 11, nie było jakiegoś ogromnego tabunu, że tak powiem, ludzi. Natomiast nawet gdyby był, to ja szłam z takim też założeniem, że biorę na przykład telefon z muzyką i odczekam to swoje, żeby tam po prostu być. I ja też mam poczucie, że to jest gdzieś łączące wobec ludzi, bo ja na przykład spotykałam się z takimi reakcjami, relacjami później, że o kurczę, byliśmy na głosowaniu, staliśmy tam pół godziny i gadaliśmy sobie z kimś, nie? To też pokazuje, że ludzie wtedy nawet o różnych poglądach mogą ze sobą rozmawiać i być razem. I to jest super, bo ja biorę udział także, nakłaniam wszystkich swoich znajomych do tego, żeby brali udział w głosowaniu. A do tej pory nie przekonałam swojego własnego brata, co jest bardzo ciekawe, ale cały czas agituję. Nie chcę mu mówić, że będzie wyjeżdżał z tego kraju i że to nie jest miejsce dla niego. Mój brat ma 25 lat. Dlaczego chce wyjechać? Myślę, że to jest związane z jego marzeniami, z jego planami, z językiem angielskim, który bardzo lubi, który lubi się komunikować. Ja myślę, że na niego też bardzo wpływa moja sytuacja, nasza sytuacja rodzinna i że on gdzieś ma takie poczucie, że większe możliwości, lepsza praca, lepsze stanowisko jest też czymś, co jest dla niego ważne, że to jest dla niego ważność i ma poczucie, że osiągnie to wyjeżdżając z Polski. I to jest jakiś jego plan, jego nadzieja i jakby ja chcę go też w tym wspierać i chcę mu mówić, że to też jest okej i że tak też można. Natomiast próbuję go też uczyć, że to, o czym marzymy i to, jakie są plany, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, w czym jesteśmy na tu i teraz i żebyśmy za to też byli odpowiedzialni. Natomiast mam nadzieję, że im więcej razy to powiem, tym może w którymś momencie to usłyszy. Proszę tutaj brata mojego, Mieszka, zapraszam do głosowania, więc próbuję chociaż już w ten sposób, może się uda. Zależy nam na tym, żeby akcja Twój głos ma moc dotarła tak naprawdę na krańce Polski. Do każdego obywatela, bo to jest akcja jednocząca właśnie w tym okresie wyborczym, w tym okresie walki, rozłamu. To jest akcja, która mówi: bądźmy razem, idźmy na głosowanie, zdecydujmy wspólnie. Taka akcja, na której potrzeby również powstała nakładka Twój głos ma moc, zupełnie uniwersalna nakładka, nie agitująca za nikim, którą może każdy nałożyć i pokazać przez tą nakładkę nie tylko, że chcę sam głosować, ale pokazać innym osobom właśnie taką motywację: zagłosuj, bo Twój głos ma moc. Nic dodać, nic ująć. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Twój głos ma moc. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to...

Trzy słowa o pogodzie tej nocy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami, głównie na północy i w centrum kraju opady deszczu. Proszę uważać na mgłę. Będzie ograniczać lokalnie widzialność do 400 metrów. Temperatura nocą od 11 stopni na Podhalu do 16 w centrum kraju i na południu. Jutro, proszę Państwa, temperatura od 18 stopni nad morzem. Dość chłodno, ale uwaga, co będzie działo się w innych częściach kraju. 25-27 w centrum do 29, a nawet 30 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. 18.31, czas na biznes, ekonomię, gospodarkę i wielkie pieniądze, także te dotyczące bezpośrednio państwa portfeli. Opowie o tym Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z badań ARC Rynek i Opinia wynika, że Polacy szykują się do drugiego ataku koronawirusa, no i rezygnują z podróży, rezygnują też z biletów na wydarzenia kulturalne i też sporo osób, bo ponad 40% chce oszczędzać na czarną godzinę. Czy rzeczywiście pandemia zmieni tutaj nasze nawyki? Gdyby tak się stało, to rzeczywiście byłby to jeden z nielicznych pozytywnych skutków tego całego zamieszania, bo rzeczywiście wygląda na to, że o ile ta pierwsza fala pandemii nas mocno zaskoczyła i w zasadzie nasze oszczędności wynikające z tego, że nas zamknięto w domu, wynikały właśnie z faktu, że trochę administracyjnie zostaliśmy zmuszeni, żeby mniej kupować, tak tym razem świadomi tego, co się może wydarzyć, jesteśmy gotowi zewrzeć szyki i zebrać jakieś pieniądze, żeby przetrwać trudne czasy. I powiem szczerze, że o ile Polak generalnie nie jest stworzeniem bardzo przewidującym i myślącym długoterminowo, to doświadczenie pandemii sprawia, że wygląda na to, że my rzeczywiście zaczęliśmy myśleć w takim dłuższym terminie i o tym, co będzie nie tylko za 2 tygodnie, ale też być może za 2 lata. Pytanie jest tylko, jak oszczędzać dzisiaj, chociażby w sytuacji, kiedy mamy bardzo niskie stopy procentowe. I wiadomo, że pieniędzy na lokacie no nie opłaca się trzymać. No tak, i tutaj dochodzimy do drugiego, można powiedzieć, pozytywnego skutku tego wirusa, to znaczy, że musimy też zacząć uczyć się lokować oszczędności, bo do tej pory tak naprawdę wystarczyło pójść do banku i w ten sposób przynajmniej chronić pieniądze przed inflacją. Teraz wiemy, że banki płacą literalnie zero, że na obligacjach rządowych można zarobić trochę, ale prawdopodobnie nie na wszystkich przynajmniej tyle, żeby pokryć inflację. No i trzeba się zacząć rozglądać za innymi opcjami. Oczywiście tu jest ryzyko wynikające z tego, że pewnie będzie teraz sporo reklam różnych magicznych produktów finansowych, które będą oferowały 10% bez ryzyka. Mam nadzieję, że już po aferach Amber Gold i tym podobnych nie będziemy się tak na to nabierać, natomiast będziemy mieli większą motywację, żeby zabrać pieniądze z banku. Jak mówię do ludzi, którzy całe swoje dorosłe życie oszczędzali w banku i żadnych innych produktów finansowych nie znają i specjalnie im nie ufają i chcą, żeby przede wszystkim lokować oszczędności bez ryzyka, to tutaj wybór nie jest duży. Zwykle takim osobom polecam 4-letnie obligacje skarbowe albo 10-letnie obligacje skarbowe, bo ich oprocentowanie jest uzależnione od inflacji, czyli one bronią oszczędności przed inflacją i można je wcześniej odsprzedać rządowi, to znaczy nie trzeba ich trzymać te 4 albo te 10 lat. Wydaje mi się, że warto zacząć się trochę uczyć o funduszach inwestycyjnych, zwłaszcza ostatnio pojawiły się takie fundusze, które lokują w obligacje rządowe i obligacje emitowane przez największe firmy z całego świata. No i pewnie tym trzecim tropem już dla takich osób, które są gotowe zbudować sobie taki długoterminowy portfel oszczędności, trzeba spróbować przynajmniej 5% swoich oszczędności długoterminowych ulokować w akcje największych światowych przedsiębiorstw, bo to może być w zasadzie w najbliższym czasie jedyny sposób na to, żeby no nie tylko uchronić pieniądze przed inflacją, ale być może troszeczkę je pomnożyć. Mniej więcej 1/3 ankietowanych przyznaje też, że będzie szukać albo już szuka alternatywnego sposobu zarobienia pieniędzy w internecie. Czyli chodzi o to, żeby pracować, coś zarabiać, ale nie wychodzić z domu, czyli nie narażać się na wirusa. Czy tutaj możliwości jest dużo? To nie jest tak, że w internecie ta praca na nas czeka w ilościach hurtowych. Oczywiście są zawody, które można wykonywać przez internet, ale one przeważnie są zawodami dość specjalistycznymi, wymagającymi jednak mimo wszystko jakiejś specjalistycznej wiedzy, zwłaszcza jeśli mówimy o zajęciu, które miałoby przynosić realne pieniądze, a nie tylko takie, żeby sobie dorobić 100 czy 200 zł do pensji czy emerytury. Wydaje mi się, że to mimo wszystko nie będzie tak, że przygotowując się do koronawirusa będziemy rzucać pracę w realu i żeby ograniczyć ryzyko, szukać równie dobrze płatnej pracy w internecie, no bo to krótko mówiąc nie jest tak, że w tym internecie jest równoległa rzeczywistość, która oferuje takie same możliwości zarabiania pieniędzy jak świat realny. Choć dla osób młodych może to być jakaś opcja. Dla osób młodych, które są otwarte na uczenie się nowych kompetencji i generalnie wymianę towarów i usług przez internet, no bo do tego służy internet i w ten sposób można w internecie zarabiać. Ale to nie jest tak, że wystarczy sobie założyć sklep internetowy i handlować czymkolwiek i się nagle zaczyna opływać w dostatki. Dziś w bardzo dużej części pieniądze są tutaj zarabiane przez wielkie platformy, które pośredniczą między kupującymi a sprzedającymi różne rzeczy. Pandemia obudziła taką kreatywność Polaków i to też pokazują te badania, bo chociażby kilkanaście procent ankietowanych przyznaje, że żeby uniezależnić się od części zakupów, zdecydowało się na przykład na własne uprawy warzyw i owoców. Ja rozumiem, że to mogą być takie uprawy na przykład na balkonie albo w ogródku, ale czy to może też wspierać budżet domowy w tych trudniejszych czasach? Ja znam osoby, które właściwie nawet jeszcze przed pandemią miały na balkonach takie małe ogródki, kilka pomidorków, kilka ogórków wyrosło, malin czy truskawek. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, to jest taki sposób funkcjonowania charakterystyczny naszej dla życia wiejskiego. Tam przecież w dużej części cały czas ta gospodarka naturalna się odbywa. Jak jeżdżę do rodziny na wieś, no to tam oni mają właściwie wszystko ze swojego domowego ogródka. Tam mało rzeczy się kupuje w sklepie warzywniczym. Więc tu wydaje mi się, że jest oczywiście potencjał, ale on w dużej części wynika z tego, jak się ludzie już wcześniej zachowywali. To znaczy, jeśli ktoś miał kawałek ziemi i taką skłonność do tego, żeby sobie uprawiać własne ekologiczne rzeczy, to pewnie będzie to robił na większą skalę. Natomiast jeśli ktoś tego nie robił, to nie wydaje mi się, żeby teraz nagle z okazji pandemii takie postanowienie w sposób trwały powziął i żeby to mu zostało na dłużej. No i niektórzy w obawie przed kolejną falą pandemii myślą o zakupie własnej działki. Ja rozumiem, że chcą mieć miejsce, żeby po prostu spędzać tam bezpiecznie wakacje. Czy tutaj rzeczywiście widać ruch na rynku? Oj tak, jest ogromny boom na ogródki działkowe. Znam przypadki, w których ludzie kupowali nawet nie ogródki, tylko prawa do ogródków, bo to w wielu przypadkach mówimy o rodzaju dzierżawy takiej wieczystej za kwoty rzędu 100 tysięcy złotych, czyli już bardzo wysokie. No, mamy modę ewidentnie na to, żeby wypoczywać, jak to mówią, we własnym sosie, nie w jakichś ogromnych ośrodkach. To też jest duża zmiana, bo przecież w ostatnich kilku latach był wielki boom na luksusowe hotele, na spa. Teraz to się nagle skończyło i mamy coś zupełnie odwrotnego. I tu wydaje mi się, że może to być trend dość trwały, to znaczy 20, 30, 40% Polaków w ciągu nie tylko tego lata, ale w ciągu najbliższych lat po prostu będzie doceniać zieloną trawkę niedaleko domu. Niekoniecznie będziemy mieli ochotę na wypady na drugi koniec świata. Czy są jeszcze jakieś pomysły, które można by było podpowiedzieć naszym słuchaczom w czasach właśnie pandemii i tego szykowania się na ewentualną kolejną falę? Ja bym proponował każdemu, żeby zrobił przegląd swojego domowego budżetu, bo my w ostatnich latach dość mocno te budżety domowe rozluźniliśmy. Tam się pojawiło dużo różnych nowych abonamentów, subskrypcji, pieniądze w pewnej części zaczęły nam się rozchodzić w sposób niekontrolowany, a jak mamy trochę więcej czasu, trzeba wziąć tabelkę, zrobić na co wydajemy pieniądze, zobaczyć na wyciągu bankowym, gdzie idą przelewy i zobaczyć, czy to naprawdę są niezbędne rzeczy. Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach, dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo pouczająca rozmowa. Sylwia Zadrożna, serdecznie dziękujemy. Ja sobie, proszę Państwa, przynajmniej kilka bardzo konkretnych, przecież praktycznych wskazówek zanotowałem. Mam nadzieję, że Państwo też zaczerpną garść uwag z tej rozmowy. Bardzo ważny projekt, audycja ekonomiczna, codziennie od poniedziałku do czwartku po 18.30. 21 minut do 19. Stoję na tobie, ziemio przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Stoję przed tobą, wodo przejrzyście magiczna, dumny górski strumieniu, krynico prześliczna. Stoję oto wśród ciebie, przejrzyste powietrze, pełne dobrej nadziei, że się niebo przetrze. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to wątpliwość. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Błękitne są świty i zmierzchy, błękitny czas przyszły i przeszły, i wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Stoję na tobie, ziemi przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Stoję na tobie, ziemio, Hanna Banaszak. Tytuł tego utworu, proszę państwa, to jednocześnie tytuł albumu, który ukazał się dokładnie 2 dni temu. Polecamy państwa władzę, będziemy do Hanny Banaszak jeszcze w Trójce wracali. 17 minut dzieli nas od 19. Teraz 3 słowa o bardzo ważnej akcji. Przypominam już teraz, warto jutro szczególnie uważnie nasłuchiwać Trójki między 16 a 19. Szansa na obóz dla podopiecznych Fundacji Szczęśliwej Drogi rośnie z dnia na dzień. Dziękujemy już tym z państwa, którzy wysłali SMS-y wsparcia i prosimy o jeszcze. Przypominamy, że chcemy pomóc w organizacji wakacji dla młodzieży z domów dziecka. Tym bardziej, że to rok szczególny. Wymogi sanepidu i podwyższone standardy higieny spowodowały wzrost cen pobytu na takim obozie. A jak mówi prezes Fundacji Szczęśliwej Drogi Kamila Gibas, ten wyjazd to dla dzieci nie tylko wypoczynek, ale też nauka życia. To nie jest zwykły obóz. To jest taki punkt kulminacyjny i motywację do całorocznej pracy. My przez cały rok z tymi dzieciakami pracujemy, żeby je przygotować do momentu, kiedy wychodzą z domu dziecka, kiedy się usamodzielnią, pracują z asystentami usamodzielniania, mają korepetycje, niektórzy terapie psychologiczne. I ten moment, kiedy przez te 11 dni budują relacje, budują zespół, potem procentuje w ciągu całorocznej pracy. Maja zdała do pierwszej technikum fryzjerskiego. Co te warsztaty dają? Powiedz, bo to są te same warsztaty, które będą. Poznanie siebie lepiej i swoich mocnych stron, otwartość. A to jest trudne? Jest trudne. Trzeba się tego nauczyć i przełamać, żeby po prostu o sobie coś powiedzieć. Zwróciła się do nas z prośbą, taką bardzo serdeczną prośbą Fundacja Szczęśliwej Drogi. Kuba Strzyczkowski, dyrektor radiowej Trójki. No i uznałem, że program trzeci nie powinien odmawiać. A ta prośba dotyczy akcji pomocy w zebraniu funduszy na zorganizowanie takiego letniego obozu terapeutycznego dla podopiecznych fundacji. To jest młodzież od 14 do 17 roku życia. Dzieciaki z rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych. No bez nawet nadziei na maleńki wypoczynek. Uznaliśmy, że będzie pięknie, jeżeli taki wypoczynek w sierpniu im zorganizujemy. Co jest najtrudniejsze dla nich? Każdy przypadek to jest osobna historia. To są dzieci, które już swoje przeszły. To nie jest tak, że oni są po prostu sami. Często wychodzą z domu dziecka w wieku 18 lat. Natomiast wychodzą z olbrzymim ciężarem. A dlaczego akurat na takich obozach dobrze jest trafić do tej młodzieży? Jest zupełnie inaczej. Jesteśmy non-stop ze sobą. Nie chodzą w tym czasie do szkoły. My wykorzystujemy metody korczakowskie, czyli takiej bardzo pozytywnej motywacji. I był taki moment, moim zdaniem, pokazujący, co się dzieje. I mamy ognisko. Jest chłopak, 15-letni, który zaczyna płakać. Ale tak, aż ma spazmy. Wybiega, nie chce z nikim rozmawiać, ale w pudełku wieczorem, w pudełku podziękowań, mieliśmy karteczkę. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję całej kadrze, bo pierwszy raz od śmierci mamy poczułem się kochany i potrzebny. I to jest dla nas dowód na to, że idzie to w dobrym kierunku. W tym roku ten chłopak jedzie z nami znowu. Grzesiu, a ty do której klasy zdałeś? Teraz zdałem do drugiej klasy, w liceum. To opowiadaj, bo ty tam byłeś. Głównie mieliśmy warsztaty, pokazujące nam nasze własne dość mocne strony oraz te słabsze, nad którymi musimy pracować. Oprócz tego pływanie po jeziorze, na rowerach wodnych, różne takie rzeczy, których normalnie byśmy w Warszawie de facto nie uświadczyli. Co jeszcze takiego? Było na przykład przeciąganie liny, które bardzo dobrze pamiętam. Nawet pomimo takich drobnych komplikacji z odjazdem było naprawdę świetnie. Mówiąc krótko, fantastyczna akcja i bardzo wierzę w słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, a właściwie nie mam żadnych wątpliwości, że Państwo się w to gremialnie zaangażują. Już jutro w popołudniowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Będziemy dużo mówić o tym, dlaczego i kogo konkretnie wspieramy. Zaprasza jak zwykle w piątki Kuba Strzyczkowski. SMS-y o treści Pomagam można wysyłać już teraz. Można wysyłać do 20 lipca pod numer 75265. Koszt jednego to 6 zł 15 groszy z VAT. Pomóżmy, proszę Państwa, dzieciom z domów dziecka wyjechać na wakacje. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki jutro, punktualnie od 16. Get down back to the open ground. Oh, open my ears, be loud. Audycja popołudniowa 10 minut do 19. Jest pozwolenie na budowę Centrum Szyfrów Enigma. Pierwsze prace budowlane już się rozpoczęły w poznańskim Kolegium Martineum. To budynek, w którym jeszcze kilka lat temu pracowali historycy. Muzeum Enigmy, bo tak mówi się o nim potocznie, ma upamiętnić trzech wybitnych matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Dzięki ich wysiłkom udało się złamać kod niemieckiej Enigmy. Na placu budowy Centrum Szyfrów Enigma Szymon Mazur, pomysłodawca stworzenia Muzeum Enigmy. To jest dawna aula Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Proszę uprzejmie o zabranie głosu towarzyszkę Sabinę Kotulską. Przygotowanie się do zabrania głosu. Bardzo proszę towarzysza Spigińskiego. Tutaj będzie się akurat mieściła nie początkowa, tylko końcowa część ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma. Będzie tutaj rodzaj takiego labiryntu. Korytarzami będą zwiedzający oglądać prezentację. I w tej części akurat Centrum Szyfrów końcówką będzie informacja i stoisko o bezpieczeństwie w sieci, hakerstwie i zabezpieczaniu się. No bo jest to koniec opowieści o kryptologii, która zaczęła się tutaj w 1928 roku w Poznaniu. Czy to miejsce przypomni matematyków przedwojennych? Myślę, że tak, dlatego że będzie tutaj też to centrum edukacyjne. Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Budynek cały czas się mieści w sąsiedztwie zamku, w którym to z kolei mieścił się Wydział Matematyczny UAM-u przed wojną. Obok jest też pomnik kryptologów, więc tak naprawdę myślę, że tutaj ta historia i ta opowieść matematyczna będzie cały czas tutaj obecna. Chcemy, żeby to właśnie nie było od samego początku tylko i wyłącznie tak zwane muzeum, ale właśnie stąd też nazwa centrum, żeby miało to szerszy charakter, historia, ale też edukacja. Miejsce też spotkań, miejsce też dyskusji, ale też miejsce zabawy dla dzieci, dla młodzieży, tak żeby tutaj można było wrócić z rodzinami, przyjrzeć też turystycznie z wycieczkami szkolnymi z całej Polski. Zakładamy, że centrum będzie żyło. Profesor Tadeusz Walas, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Liczymy na to, że dzięki temu centrum rozwiną się badania kryptologiczne, studia kryptologiczne. Dlaczego powinniśmy upominać się cały czas o tą historię poznańskich kryptologów? Dlatego, że generalnie w Polsce mamy problem z tym, że nie mamy za bardzo się czym chwalić. Mamy niewiele takich momentów w historii, gdy zwyciężaliśmy, gdy pokonywaliśmy wroga, czy odnosiliśmy sukces. A to oni, poznaniacy matematycy, złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Tutaj właśnie to się zaczęło, tutaj się rozpoczął ten sukces. W tym budynku, który był przed wojną w tym miejscu, a studiowali i pracowali po drugiej stronie ulicy w zamku, a tutaj łamali szyfry niemieckie, często nocą, często wieczorami, tak żeby nikt nie wiedział o tym, że oni pracują dla biura szyfrów. Historycy oceniają teraz, coraz częściej ta myśl jest przywoływana na Zachodzie, że około 2 lata skróciła się II wojna światowa dzięki łamaniu szyfrów Enigmy przez Brytyjczyków i wykorzystywaniu tej wiedzy bojowo, to znaczy w czasie wojny przeciwko Niemcom. I warto o tym pamiętać, kiedy muzeum już ostatecznie zostanie otwarte, ja się z przyjemnością do Poznania wybiorę. Jacek Butlewski o tym Państwu opowiadał z Radia Poznań. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także za ostatnie 3 godziny. Miło nam było gościć w Państwa domach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowe wydanie wróci jutro po 16. No i zapraszamy także na wydanie poranne od samego rana. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz i Patrycjusz Wyżga. Kłaniamy się, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Za chwilę w Trójce Marta Malinowska.